เงินก็ยังเต็มโอ่งอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้หายไปแม้แต่น้อยท่านสมภารก็เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของวัดเพราะว่าพบอยู่ในวัดท่านคิดว่าจะนำมาเก็บไว้ที่วัดแต่ท่านก็เกรงว่าตัวท่านเองจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันของอย่างนี้ต้องใช้คนที่มีวิชาความรู้เพราะมันมาแปลกๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไปเจอของแปลกหนักขึ้นไปอีกท่านก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อองค์นึงที่มีคาถาอาคมมีผู้คนนับถือเลื่อมใสในเรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าหลวงพ่อท่านนั้นกลับกล่าวให้สติสมภารบอกว่าไม่เหมาะที่จะไปอยากได้จิตมันจะไม่สงบนะท่านจิตจะหม่นหมองขุ่นมัวเพราะความอยากได้เข้าครอบงำสมภารได้ยินก็เลยละวางจากความคิดนั้นทันทีก็ปล่อยให้ทรัพย์สินเต็มโอ่งอยู่ข้างโบสถ์ต่อไปตามเดิมมีตาคนหนึ่งที่แกอยากจะได้มากเชียวแล้วแกก็ไม่บอกใครได้แต่เพียรมาดูครั้งแล้วครั้งเล่าขยับจะฉกฉวยไปครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันถ้าไม่เป็นเพราะความกลัวตายแกก็คงจะลงมือไปแล้วแกรีรออยู่จนออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วเท่านั้นไอ้โอ่งใส่เงินใบงั้นปรากฏว่าจมลึกหายลงมาในดินไอ้ตอนที่หายไปเนี่ยเป็นเวลากลางคืนไม่มีคนเห็นในช่วงนั้นมาเห็นกันอีกทีสว่างแล้วทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลุมโพรงอุโมงค์ลึกนะมีคนเอาไม้แย่ลงไปก็พบว่ามันลึกจนมิดหัวแล้วก็ยังลึกลงไปอีกเสร็จแล้วคืนนึงก็มีผู้ชายคนหนึ่งใช้พระองค์ผ้าไต่ลงไปพระองค์ก็คือไม้ไผ่ลำยาวๆที่ตัดมาจากกอไผ่แล้วก็ริดกิ่งเอาไว้เป็นตาเพื่อจะเหยียบใช้ปีนใช้แทนบันไดไต่ขึ้นลงที่สูงตามบ้านนอกเขาจะใช้พาดมัดกับต้นตาลหรือว่าต้นมะพร้าวสำหรับคนทำน้ำตาลขึ้นลงอะล่ะนะปรากฏว่าคนที่ปีนลงไปไม่ใช่ใครที่ไหนก็อีตาคนที่อยากจะได้สมบัติมานานแล้วแต่รอไปรอมาจนโอ่งสมบัติมันเคลื่อนหายลงไปจนได้แกก็ตามลงไปในโพรงดินนั้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกทิ้งพระองค์เอาไว้ดูต่างหน้าทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เพราะว่ามีแกคนเดียวเท่านั้นที่หายไปจากหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนเดียวที่เพียรไปดูโอ่งสมบัติวันแล้ววันเล่าไปทีก็มองอยู่นานมากกว่าคนอื่นขนาดว่าวันๆเนี่ยไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา3เดือนนั่นปรากฏว่าตาคนนี้ไม่ได้กลับขึ้นมาเพราะว่าปากโพรงหลุมดินนั้นมันพังถล่มปิดทางโดยที่มีพระองค์คาอยู่อย่างนั้นก็มีชาวบ้านหลายคนช่วยกันขุดดินลงไปเพื่อจะช่วยแกขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะขุดตามลงไปได้ลึกมากนักเพราะมันจะทำให้คนอื่นพลอยตายไปด้วยมันลึกมากราวหนึ่งปีหลังเหตุการณ์นั้นเมื่อถึงคราวเข้าพรรษาปีต่อมาก็มีคนเห็นผีของอีตาคนนี้มาปรากฏให้เห็นที่ข้างโบสถ์ยืนตรงจุดที่องค์สมบัติมันผุดขึ้นมานั่นแหละยืนแข็งทื่อดำทะมึนอยู่ในตอนพลบค่ำพระเนนเด็กวัดก็กลัวกันใหญ่กลัวหมดทั้งวัดเล่ากันว่าแกกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปแล้วจะมาปรากฏตัวให้เห็นปีละครั้งในช่วงเข้าพรรษาเรื่องนี้ปู่คนสมบัติเล่าให้ฟังปู่เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าแกยังพูดเสริมว่าสมบัตินั้นคงจะเป็นของคนมีอันจะกินในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเสร็จแล้วก็ฝังดินหลบซ่อนพวกข้าศึกเมื่อครั้งเสียกรุงไอ้เรื่องของแปลกๆที่อยู่ในโอ่งในไหเนี่ยมีอยู่อีกเรื่องนึงเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นเด็กอยู่เนี่ยแกรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อตาปั้นนะแกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งตาปั้นเนี่ยแกฝันไปว่าแกเห็นโลงผีก็หีบศพนั่นแหละสมัยก่อนนะเขาเรียกอย่างนั้นมันอยู่บนน้ำไอ้โลงผีที่ว่าเนี่ยนะอยู่บนน้ำไม่ใช่ลอยน้ำนะมันตั้งอยู่บนผิวน้ำเลยแหละแกตื่นขึ้นมาก็ใจคอไม่ดีก็นึกไปว่าเอ๊ะนี่กูจะตายได้ยังไงวะนี่ฮะไม่เคยเห็นฝันประหลาดอย่างนี้มาก่อนเลยก็มันทำให้แกร้อนใจมากแกยังไม่อยากตายไม่ใช่แต่แกไม่ว่าใครก็ยังไม่อยากจะลาโลกนี้ไปทั้งนั้นแหละจะมีก็จะพวกหมดอะไรตายอยากเท่านั้นที่คิดจะลาโลกตาปั้นแกก็ไปเล่าให้ญาติคนหนึ่งฟังยายคนนั้นก็ตกใจพอได้ยินอย่างนั้นยิ่งทำให้ตาปั้นวิตกกังวลหนักเข้าไปอีกแต่ปากของยายคนนั้นก็พูดว่านี่มันเป็นฝันดีนะนี่ใครจะไปเชื่อตาปั้นไม่เชื่อเด็ดขาดนะฝันเห็นโลงผีบอกฝันดียายคนนั้นก็บอกว่าจะร่ำรวยคนจีนเขาถือกันอย่างนั้นนะฝันเห็นโลงผีดีโอ้จะรวยได้ยังไงบ้านช่องซอมซ่อหลังคาโบเข้าสารจะกรอกหม้อบางวันยังต้องขอยืมชาวบ้านเขามากินอ่ะมันจะรวยได้ยังไงตกลงว่าตาปั้นได้รับคำแนะนำให้ซื้อหวยตาปั้นไม่มีเงินมากถึงจะทำอย่างนั้นได้แกก็ ได้แต่อ้อไปตามเรื่องตะปั้นไม่ได้ซื้อหวยแต่ก็พยายามลืมเรื่องความฝันไปทำงานทำการน้องแกที่อยู่ในสวนไปหาไม้ฟืนจากกิ่งไม้ที่หักลงมาตะปั้นอยู่คนเดียวเพราะว่าเมียแกตายหลายปีละแกเคยอยู่กับลูกชายแต่ว่าลูกชายทนอยู่บ้านไม่ไหวก็ออกไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วก็เลยได้เมียเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารเป็นแม่ไม้มีลูกติดแต่ก็อยู่กันได้ไม่ค่อยได้กลับบ้านมาเยี่ยมแกหลังจากวันที่แกฝันประหลาดได้ราวๆสัก7วันวันหนึ่งตาปั้นก็ขุดดินที่สวนจะปลูกต้นไม้ขุดลึกลงไปประมาณสักศอกหนึ่งก็เจออะไรเข้าอย่างหนึ่งก็งัดเอาขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นไหใบเล็กๆสีดำสนิทเชียวแต่ว่าผิวมันขรุขระอัดแน่นด้วยดินแกไม่ได้แคะดูว่าข้างในมีอะไรเข้าใจว่ามีแต่ดินอย่างที่เห็นก็กลิ้งไปไว้ที่โคนต้นมะม่วงแกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแกปลูกต้นไม้เสร็จพอเย็นก็กลับเข้าบ้านหุงข้าวต้มแกงกินตามปกติพอค่ำแล้วก็เข้านอนพอหลับไปก็ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวแปลกๆเหมือนพวกเจ้าที่เขาเล่นลิเกกันเนี่ยสวมชฎาแหลมๆเนื้อตัวประดับเพชรพลอยแกก็ถามว่าเป็นใครกันนี่นะพระคุณเขาก็บอกว่าคิดว่าเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เอาไหใบนั้นกลับมาบ้านนะไหใบไหนอ่ะก็เอที่เองขุดเจอก็มันมีแต่ดินเองรู้ได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าดินเต็มนั่นอึดอย่างนั้นโอ้จนแล้วยังโง่อีกเอ้ยเองตาทิพย์เหรอถึงมองทะลุไหได้อย่างนั้นเหรอท่าทางอิตาชดาแหลมนี่โกรธมากหันร่างเดินหนีไปดื้อๆตะปั้นก็ตกใจตื่นนอนคิดทบทวนในมุ้งมืดๆจากค่อนรุ่งคิดจนสว่างเลยฟ้าสางแล้วพอมองเห็นทางมีแสงอรุณสาดส่องแกก็รีบออกไปที่สวนแกไปถึงสวนก็หากระปุกหรือว่าหายใบเล็กๆนั้นลักษณะมันเหมือนกระปุกตั้งชายค้นหาที่โคนต้นมะม่วงคุยหาจนใบไม้สีน้ำตาลในกระจุยกระจายเหงื่อแตกพลักไม่เจอหายไปแล้วจะต้องมีคนเอาไปแน่แกก็ตามหาไปถามคนโน้นถามคนนี้ถามไปทั่วแต่ไม่มีใครเห็นพอเขาย้อนถามว่าแกจะไปหามันทำไมหายอ่ะแกก็ไม่บอกแกกลัวคนจะรู้เดี๋ยวจะเอาของข้างในไปซะหมดแกคิดว่าในนั้นคงจะมีแก้วแหวนเงินทองที่แกไม่เห็นเพราะว่าดินมันปิดปากอยู่แกก็นึกเสียดายคิดซ้ำๆซักๆจนวันหนึ่งคนก็พูดกันแซดไปหมดทั้งหมู่บ้านว่าอีตาคนเนี้ยตะปั้นนี่กลายเป็นบ้าไปแล้วปะโถดูเธอคิดเสียดายเสียใจจนเป็นบ้าเป็นบอไปเวรกรรมคนเราจะต้องหัดปลงๆกันซะบ้างไม่อย่างนั้นก็เป็นอย่างตะปั้นที่เล่ามานี่แหละหลงเพ้อเจ้อไปก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้ ที่ปากดงไม้แห่งหนึ่งแถวลพบุรีเขาลือกันว่ามีผีเป็นผีคนบ้าแกชื่อตะปั้นตัวสูงใหญ่เดินไปไหนมาไหนก็มองเห็นแต่ไกลอย่างกับยักษ์ปะกะลันแกก็เคยเป็นคนที่มีสติดีมาก่อนแต่ว่าไม่มีลูกเมียกับเขาชอบไปวัดเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปทำบุญนะก็ไปค้นหาอะไรบางอย่างคล้ายๆกับหาสมบัติโบราณอะไรตามลายแทงเพราะว่าวัดที่บ้านคุณสนองเนี่ยมีเรื่องเล่าว่ามีขุมทรัพย์ลายแทงปรากฏอยู่ให้คนค้นหาตะปั้นเนี่ยแกเที่ยวเดินท่อมไปตรงโน้นออกตรงนี้ไปทางหลังศาลาการประเรียนบางทีก็ไปทางเมนเผาศพบางทีก็แวะไปที่หน้าศาลาเมนที่เขาสร้างเอาไว้ให้พระนั่งสวดศพก่อนเผาเขาเรียกศาลาปลกแต่ที่แกไปบ่อยๆก็แถวโบสถ์และวิหารเนี่ยแกเดินไปอ้อมมารอบๆ บางทีไปนั่งคุยขุดอะไรของแกตามข้างๆโบสถ์นอกจากนั้นยังมีอีกที่ที่แกไปก็คือที่เจดีย์องค์ใหญ่ใกล้ๆกับโบสถ์อยู่ทางด้านทิศใต้ของโบสถ์ที่เจดีย์นี่ก็เคยมีโจรมาขุดมาค้นแต่ไม่ได้อะไรไปไม่รู้ว่าพวกมันเจออะไรเข้าเปิดกันแนบเลยทิ้งเอาไว้เพียงจอบเสียม 2-3 อันส่วนคนไม่มีให้เห็นนะพวกเขาคงต้องไปกันอย่างเร็วมากไม่อย่างนั้นก็ต้องหยิบจอบเสียมกลับไปด้วยก็เหลือไว้แต่ร่องรอยที่ขุดฐานเจดีย์เพียงเล็กน้อยตาปั้นจะได้อะไรหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ก็เห็นกันว่าแกพยายามจังเลยพระเนนและลูกศิษย์วัดก็พากันไปแอบสังเกตสังกาก็ไม่เคยเห็นว่าแกได้หยิบจับอะไรออกไปจากวัดตอนนั้นวัยของแกก็ล่วงเข้ากลางคนแล้วเคยคล้องแวะกับแม่ไม้คนหนึ่งแต่ก็ไม่จริงจังอะไรแม่ไม้คนนั้นตอนหลังก็ได้ผัวก็พากันไปอยู่ที่อื่น พ่อแม่ของตะปั้นนี่ตายหมดแล้วแกอยู่กับพี่สาวกับน้องสาวสองคนน่ะเขามีครอบครัวกันหมดแต่ว่าแต่อยู่บ้านเดียวกันทั้งหมดไม่มีใครไปห้ามปรามแกได้สมภารเคยเรียกแกเข้าไปคุยในกุฏิแกก็บอกว่าแกไม่ได้หาอะไรแกไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วไปคุยไปแคะทำไมอ่ะทำไมไปทำอย่างอื่นแล้วแกไม่ตอบแกนั่งนิ่งเนี่ยไม่ว่าสมภารจะพูดยังไงแกก็นิ่งเฉยลูกเดียวจนสมภารเบื่อก็โบกมือไล่แกออกจากกุฏิไปส่วนพี่สาวของแกก็บอกว่าตะปั้นแกเคยพูดว่าถ้ารวยก็ดีจะหนีไปอยู่ไกลๆพี่สาวถามว่าเบื่ออะไรแกก็บอกว่าเบื่อคนที่หมู่บ้านครั้นถามว่าเบื่อพี่เบื่อน้องหรือไงแกก็ไม่ตอบพอถามเซาซีแกโมโหหน้าแดงก่ำเชียวด่าหยาบๆคล้ายๆวันหนึ่งไม่รู้แกไปเจออะไรเข้ามีคนเห็นแกหลบๆลับๆล่อๆอยู่หลังวิหารใกล้ๆชายป่าก้มๆเงยๆแกกลับถึงบ้านในตอนค่ำพอถึงบ้านก็ไม่กินข้าวกินปลาเข้ามุ้งนอนเลยก็เป็นที่แปลกใจของพี่สาวน้องสาวมากแต่ก็ไม่มีใครถามอะไรเพราะกลัวแกตวาดด่าวันต่อมาสายละตะปั้นก็ยังไม่ออกจากมุ้งน้องสาวไปมองดูห่างๆก็เห็นแกอยู่ในมุ้งไปดูใกล้ๆก็เห็นนั่งหัวโดอยู่กำลังดูก้อนอะไรบางอย่างอยู่ในมือน้องสาวก็ถามว่าทำไมไม่ออกจากมุ้งอ่ะแกสะดุ้งเฮือกเลยไอ้ก้อนที่อยู่ในมือนี่หลุดมือตกกระแทกผืนเสื่อที่แกปูนอนแกร้องเอะอะโวยวายใช้มือไล่คว้าไล่ตะครุบอะไรบางอย่างพี่น้องสาวก็พยายามมองแต่มองไม่เห็นไล่คว้าไม่ได้หรอกแกก็หันมาเล่นงานน้องสาวน้องต้องเพ่นหนีเลยพี่สาวตกใจเข้าไปห้ามแต่ตะปั้นไม่ฟังตบตีน้องสาวจนปากคอแตกผัวของน้องเข้าห้ามก็โดนต่อยต้องช่วยกันจับมัดไว้ถึงได้สงบเอาผูกเอาไว้กับเสาเรือนเอาของกูคืนมาเอากูคืนมานะแกเฝ้าแต่ร้องอยู่อย่างเนี้ยน้องสาวก็เล่าให้พี่สาวฟังว่าแกเห็นแกนั่งรูปคลำก้อนอะไรไม่รู้พี่สาวก็รีบไปดูในที่นอนหรือที่นอนสะบัดผ้าห่มมุ้งหมอนเสื่อสาดดูหมดแต่ก็ไม่เห็นจะมีก้อนอะไรที่น้องสาวบอกว่าเห็นก้อนนั้นมันโตเท่ากำปั้นใหญ่ๆถ้ามันมีจริงก็น่าจะเจอเอาคืนมานะเอาของกูคืนมาพี่สาวก็ถามแกว่าจะเอาอะไรแกก็บอกทองทองก้อนหนึ่งทองทั้งก้อนเลยแล้วแกก็ร้องไห้ภูมิไปร้องร้องไปก็หยุดแล้วก็หัวเราะบางทีหยุดแล้วก็มองมือพี่สาวกับน้องสาวก็พากันถามว่านี่แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอแกไม่ตอบอ่ะแกนั่งเงียบเนี่ยแกสงบลงมากไม่พูดอะไรชวนคุยก็ไม่คุยก็เลยเอาข้าวให้กินหลังจากแก้มัดแกก็กินข้าวแล้วก็ไปวัดอีกไปหลังวิหารที่มีคนเห็นแกไปก้มๆเงยๆอ่ะแหละมีคนย่องตามไปแอบดูตรงนั้นมีรอยขุดลึกลงไปมีเสียมวางอยู่แกก็หยิบมาขุดคุยคนนั้นก็ไปบอกสมภารสมภารมาพูดกับตาปั้นจะมาขุดวิหารทำไมอย่าทำเลยนี่ของวัดแกก็ตอบว่าแกจะเอาทองก้อนเบ้อเร่อเลยก้มหน้าก้มตาขุดเป็นการใหญ่สมภารพูดยังไงก็ไม่ฟังไม่สนใจคนรู้ข่าวก็มาดูมาพูดห้ามปรามแกก็ไม่ฟังนอกจากไม่เชื่อไม่ฟังยาวด้ามเสียมไล่ฟาดคนที่ห้ามแกซะอีกพระเนนชาวบ้านเนี่ยหนีกระเจิงเลยแกเป็นบ้าตั้งแต่นั้นน่ะค่อยๆทวีความร้ายขึ้นเรื่อยๆจนเป็นอันตรายกับคนอื่นพี่สาวกับน้องสาวก็ช่วยกันจับล่ามโซ่โดยมีพี่เขยของตะปั้นเนี่ยช่วยกันล่ามโซ่ได้สำเร็จล่ามไว้กับเสาเรือนที่ใต้ถุนบ้านถึงเวลาเอาข้าวให้กินกลางคืนก็ให้นอนที่แคร่ไม้นอนมุ้งแกก็ฉีกมุ้งจะขาดปนปี้หนักเข้าเขาก็ให้นอนตากยุงไปตามประสาแกก็อยู่ตามประสาคนบ้าก็ขับถ่ายเหม็นคลุ้งไปหมดทนกันไม่ไหวก็เลยเอาไปล่ามไว้กับต้นมะขามเทศที่ปากดงไม้เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ดินของพ่อแม่พอถึงตอนเช้าก็ต้องมีใครเอาข้าวกลางวันไปให้กินเย็นก็พากลับหนักข้าวก็ไม่เอาข้าวกลางวันไปให้กินแค่เช้าเย็นผมเผ่ายาวเฟื้อยเสื้อผ้าขาดวินไม่ได้อาบน้ำอาบท่ากันมดแมงกัดต่อยยุงดูดเลือดร่างกายสูงใหญ่ทรุดโทรมลงไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะว่าไม่ค่อยได้กินแกมักจะคว่ำชามข้าวที่เขาเอามาให้หลังๆเขาไม่เอามาเขาไม่เอาแกเข้าบ้านด้วยก็ปล่อยให้อยู่ที่ดงไม้ทั้งวันทั้งคืนแต่แกร้ายมากใครผ่านแถวนั้นก็มีก้อนดินกิ่งไม้แกก็เอาขว้างปาเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันหลายคนแม้แต่คนที่เอาข้าวไปให้กินพี่สาวน้องสาวบางทีก็หลานๆก็โดนกันทั่วบางทีเห็นแกนั่งเฉยๆไม่มีอะไรอยู่ในมือพอเข้าไปใกล้ก็ถมน้ำลายใส่เอาน้ำลายเหม็นๆแกไม่เคยแปรงฟันฟางหุดหลุดร่วงหักกร่อนไปเกือบหมดปากแล้วในที่สุดแกก็จากไปที่ดงไม้นั่นแหละ แกตายใหม่ๆในผีแกดุมากเลยใครผ่านก็โดนก้อนดินคว้างใส่ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนบางทีก็เป็นกิ่งไม้ลอยมาฟาดหัวบ้างหลังไหลบ้างวันหนึ่งชื่อตนุเป็นตาของคุณสนองที่เล่าเนี่ยแกออกไปดูข้าวในท้องนาที่หว่านเอาไว้ตอนนั้นขากลับเกือบค่ำแล้วท้องทุ่งเงียบมากไม่มีคนแกเดินผ่านปากดงไม้ก็เห็นร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ทางขวามือแกก็นึกรู้แล้วว่านั่นน่ะผีตะปั้นตนุเนี่ยเป็นคนใจกล้าใจแกร่งเดินเข้าไปใกล้ๆแค่ชำเลืองมองว่าผีจะทำอะไรใกล้เข้าไปเกือบจะผ่านร่างนั้นไปแล้วผีคนบ้ามันก็พูดไอ้นุมึงไม่กลัวกูเหรอตาไม่ตอบอะเดินผ่านมาเลยผีโกรธใหญ่ยืนร้องไห้ตาก็ไม่เหลียวไปดูได้ยินแต่เสียงฮือดังอยู่ข้างหลังอ่ะคงจะเสียใจที่หลอกแล้วตนุแกไม่กลัว เออผีตะปั้นผีคนบ้าครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ